Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 14 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Kończy się termin ultimatum, które Kijów postawił prorosyjskim separatystom. Obrona chce całkowitego uniewinnienia kardiochirurga, prokuratura skazania go m.in. za mobbing. Sąd apelacyjny wyda wyrok w sprawie Mirosława G. Kolejny prywatny statek kosmiczny leci dziś na orbitę. W jego ładowni m.in. ogródek do uprawy warzyw. Termin ultimatum wygasa właśnie teraz. Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy do 8 polskiego czasu mieli oddać broń, w innym razie zagrożono im likwidacją. Decyzję o rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej podjęła wczoraj Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy w odpowiedzi na destabilizujące wojenne działania Rosji. Krótko po tym rosyjski MSZ nazwał władze w Kijowie rusofobami, szowinistami i antysemitami wspieranymi przez USA i Unię Europejską i zażądał specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada nie podjęła żadnych decyzji. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ostro skrytykowały Moskwę i przestrzegły przed wykorzystywaniem sytuacji na wschodzie Ukrainy jako pretekstu do interwencji. Dziś o sytuacji na Ukrainie mają rozmawiać w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Wystosują też odpowiedź Unii na szantaż gazowy Władimira Putina. Rosyjski prezydent wysłał w ubiegłym tygodniu list do 18 unijnych krajów, w którym ostrzegał przed możliwym wstrzymaniem dostaw gazu przez Ukrainę, bo ta zalega z płatnościami. Trwają zabiegi, by zainteresowane państwa odpowiedziały na list wspólnie, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Pia Arenkilde-Hansen. Unia Europejska od dawna koordynuje swoje stanowisko w sprawach Ukrainy i Rosji i tym razem również będzie koordynacja. Ministrowie mają także dziś rozmawiać o sankcjach wobec Rosji. Chodzi o rozszerzenie listy osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami finansowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyszłość Ukrainy zależy w dużym stopniu od samych Ukraińców, ocenia były doradca prezydenta USA Zbigniew Brzeziński. Tak mówił telewizji CNN. Zbigniew Brzeziński uważa, że jeśli Ukraińcy nie będą walczyć z Rosją, jak to miało miejsce na Krymie, to Zachód nie udzieli im zbyt dużej pomocy. Gdy zdecydują się na opór, to prawdopodobnie będą przegrywać krok po kroku. Jeśli jednak ten opór się utrzyma, to Zachód, czy tego chce, czy nie chce, będzie pod rosnącą presją opinii publicznej, by pomóc Ukraińcom. Zbigniew Brzeziński dodał, że jeśli Ukraińcy będą wiedzieć, że Ameryka im pomoże, to wzrośnie prawdopodobieństwo ich zbrojnego oporu. To z kolei sprawi, że Rosjanie dwa razy pomyślą, zanim podejmą decyzję o inwazji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na wokandę wraca sprawa znanego kardiochirurga Mirosława G. W pierwszym procesie został skazany na za część zarzutów korupcyjnych, ale uniewinniony od ponad 20 oskarżeń, m.in. o mobbing. Dziś sąd apelacyjny w Warszawie rozpatrzy odwołania od wyroku, które złożyły i prokuratura, i obrona. Proces był efektem jednej z pierwszych akcji nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego i odbił się szerokim echem wśród opinii publicznej. To między innymi dlatego, że na specjalnie zwołanej konferencji prasowej były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił tak. Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. Później za te słowa przepraszał. W styczniu zeszłego roku po 4 latach procesu dr G. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę za przyjęcie ponad 17 tysięcy złotych od pacjentów. To jednak kara za 18 zarzutów z 42. Został uniewinniony m.in. od mobbingu wobec podwładnych i części zarzutów korupcyjnych. Obie strony od wyroku się odwołały. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ich domem jest ulica, altanka, śmietnik lub schronisko. Szacuje się, że w Polsce żyje 500 000 osób bez dachu nad głową. Dzień bezdomnego ma zwrócić uwagę na nich i ich problemy. Przyczyn bezdomności jest wiele, to m.in. utrata pracy, bieda czy alkohol, ale można próbować zacząć życie od nowa. Szansę takim osobom daje m.in. Towarzystwo imienia świętego brata Alberta w Koszalinie. W placówce realizowany jest specjalny program dla bezdomnych. Działa spółdzielnia socjalna. Każdy może do niej trafić i zarabiać pieniądze, mówi Adam Sadłyk, prezes Towarzystwa imienia świętego brata Alberta w Koszalinie. Jest to taka motywacja dla tych osób, by podejmowały działania w celu przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji. W konsekwencji nawet z uzyskaniem pracy na umowę o pracę, z zamieszkaniem w mieszkaniu treningowym. Od początku roku kilku bezdomnych usamodzielniło się i opuściło schronisko. Pogoda smokowi nie powinna przeszkodzić. Kolejny prywatny statek kosmiczny leci dziś na orbitę. Amerykański Dragon 3 zostanie wystrzelony z bazy Kennedy'ego na Florydzie. 2, 1... Poprzednie dwie oficjalne takie misje zakończyły się sukcesem. Dziś eksperci też są nastawieni pozytywnie. Pogodowe szanse na pomyślny start wynoszą 80%. W ładowni statku Dragon jest między innymi veggie, czyli mini ogródek do orbitalnej uprawy warzyw, takich na sałatkę. Poza tym urządzenia do testowania laserowego systemu przekazywania informacji i 150 innych eksperymentów naukowych, łącznie ponad 2 tony sprzętu i zapasów. Start dziś przed 23 naszego czasu. Powrót na Ziemię mniej więcej za miesiąc. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Do końca meczu pozostało 10 sekund. W finale Pucharu Polski piłkarze ręcznych Vive Targi Kielce i Orlen Wisła Płock remisowały 32-32. Trener Vive wziął czas. I co panie redaktorze powiedział swoim zawodnikom? Mamy dużo czasu. Oczywiście powiedział coś zupełnie innego. Wszyscy mają iść bardzo szeroko po to, żeby zrobić dla mnie jak najwięcej miejsca, żebym zagrał akcję 1-1, to co potrafię najlepiej, żebym włączył ten swój terenowy, poszedłem mocno w strefę, udało mi się oddać skuteczny rzut. Mówił Michał Jurecki, który tym właśnie rzutem zapewnił Vive zwycięstwo, jedną bramką i obronę tytułu. W siatkarskich playoffach też jest interesująco, jako pierwsza do finału awansowała PGS Krabbeł-Chatów, która 3-0 wygrała w ostatnim meczu z Jastrzębskim Węglem. Stefan Antiga uważa, że w pełni na to zwycięstwo zasłużyli. Pierwszy set był trudny, potem tak, graliśmy bardzo dobrze. W tym razie wygląda łatwy, bo kiedy gramy wszyscy dobrze. No oczywiście, jak gra się dobrze, to zawsze gra się łatwiej. Z kim Skraza gra w finale, dowiemy się w czwartek. Wtedy decydujący mecz półfinałowy rozegrają Asseco Resowia Rzeszów i Zaksa Kędzierzyn Koźle. O ile ligę siatkarską mamy znakomitą, to żużlową, zdecydowanie najlepszą na świecie. Sezon ruszył. W pierwszej kolejce Falubas przegrał z Unią Tarnów, Wybrzeże pokonało Unibaks, Sparta Wrocław przegrała ze Stalą Gorzów, a Unia Leszno pokonała Włókniarza Częstochowa. W motocyklowych mistrzostwach świata też się ścigali. W Austin w Stanach Zjednoczonych drugi wyścig w tym sezonie w MotoGP wygrał Hiszpan Marquez, a kolejne miejsca zajęli Pedro Zajdowiciozo. U nas w rajdowych mistrzostwach Polski po raz pierwszy w karierze wygrał Wojciech Chuchała. Pierwsze zwycięstwo myślę, że zapamiętam sobie na zawsze, bo smakuje naprawdę wyjątkowo. Drugie miejsce zajął Grzegorz Grzyb, a trzecie Tomasz Kuchar. I na koniec przegląd lig zagranicznych. Najpierw 2-0 dla Liverpoolu, później szalona pogoń Manchesteru City, remis 2-2 i cudowny gol Coutinho w 78 minucie. Liverpool wygrał 3-2 i przybliżył się do mistrzowskiego tytułu. Ale Chelsea, choć w okrutnych mękach przeciwko grającemu w dziesiątkę Swansea, to jednak też wygrała 1-0 i ma tylko 2 punkty straty do Derec. W Hiszpanii Atletico Madryt wygrało 2-0 z Hetafe i ma 3 punkty przewagi nad Realem Madryt i 4 nad Barceloną, a we Francji Paris Saint-Germain przegrało 0-1 z Olympiquem Lyon. No i na koniec wracając do Anglii, trener Newcastle Alan Pardew nakrzyczał ostatnio na dziennikarzy za krytykowanie jego drużyny, zupełnie jak taki jeden tenisista. Gazeta The Sun, i za to uwielbiam angielskie media, odpowiedziała bardzo szybko. Na tytułowej stronie napisali przeprosiny. My, gazeta The Sun, przepraszamy za porażkę 0-3 z Sunderlandem, 0-4 z Manchester United, 0-4 Southampton, 0-4 z Tottenhamem, 0-3 z Chelsea i tak dalej. I oczywiście za cios z byka Davida Baylera, bo przypomnę, że Alan Pardew tak właśnie potraktował jednego z piłkarzy Hull. A to bardzo miłe. A czy mówiłeś coś o pierwszej kolejce żużlowej? Mówiłeś? Mówiłeś chyba. Bo tu pan Karol napisał, jeśli można by było nic nie mówić w serwisie sportowym o pierwszej kolejce rozgrywek żużlowych, to byłbym bardzo wdzięczny. Pan Karol z Torunia, to ma znaczenie? To nie powiemy. Dobrze. Z północnego zachodu napływa powietrze arktyczno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada w południowej połowie kraju. Tam możliwe burze, na południowym wschodzie także burze z gradem. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg spadnie do 10 cm śniegu. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 9 w Trójmieście i Olsztynie, 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, 11 w Warszawie, Łodzi i Szklarskiej Porębie, do 12 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Dlaczego jedziemy na stację?

Dzień dobry, w salonie przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Rafał Grupiński. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. Putin wymusza rozbiór. Ukraina znów w ogniu, Rosja uderza chaosem, strzały w Słowiańsku, Ukrainie zabierają wschód. To tylko niektóre tytuły z dzisiejszych gazet. A Donald Tusk wczoraj mówi tak. To jest moment, kiedy Ukraina musi zadziałać w sposób, który pokaże, że nie akceptuje tego typu rozwiązań. Konkretnie czego oczekuje pan od władz w Kijowie? Myślę, że tutaj dobrze skomentował to amerykańska przedstawicielka przy ONZ, że Ukraina bardzo wiele wytrzymała, jeśli chodzi o prowokacje wewnętrzne i niestosowanie siły, że w zasadzie jest na granicy tego, co może wytrzymać państwo, kiedy uzbrojeni ludzie atakują na przykład posterunki policji w danym państwie i je przejmują. I to jest taki moment, więc kiedy należy użyć siły? To jest taki moment, którym z tego, co przynajmniej w tej chwili wiemy, Ukraina zdecydowała się przeprowadzić akcję antyterrorystyczną, czyli użyć siły. Na razie mamy takie deklaracje, mamy że to się wydarzy. Mamy deklarację, że w tej chwili, czyli od godziny 8 naszego czasu, ta interwencja najprawdopodobniej powinna się rozpocząć. Wydaje się, że rzeczywiście, jeśli władze w Kijowie chcą utrzymać jedność terytorialną i chcą dać sygnał mieszkańcom wschodnich terenów Ukrainy, że są zdecydowani bronić integralności, to taki ruch jest niezbędny. Tyle, że to będzie także sygnał dla Rosji, która wykorzysta go jako pretekst. To oczywiście będzie sygnał dla Rosji, ale wydaje mi się, że Rosja jednak poprzez ten sposób działania, jak w tej chwili widać, czyli podobne jak na Krymie, liczy to bardzo na rosyjską języczną ludność Ukrainy Wschodniej, chociaż jak wiemy, większość tej ludności czuje się Ukraińcami, czuje się w Ukrainie dobrze i badania tutaj wyraźnie mówią, że tylko 18% mieszkańców wschodniej Ukrainy chciałoby federalizacji czy tym bardziej odłączenia. Więc niewielki procent jak na rosyjskojęzyczną część Ukrainy. Natomiast w tej sytuacji, jeśli byłyby przyjmowane kolejne budynki lokalnych władz, posterunki, to oczywiście na postawy tej ludności wpływ to by miało moim zdaniem fatalny i demobilizujący, pokazujący, że po prostu Kijów sobie nie daje rady. Ten wątek ukraiński pojawia się w kampanii wyborczej. Platforma ma między innymi europejski manifest Silna Polska w bezpiecznej Europie. I w tym manifestie znalazłem taki fragment o tym, że wśród kluczowych celów dla polskich interesów jest wzmacnianie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony jako europejskiego filaru NATO. Panie przewodniczący, o jakim wzmacnianiu jest tutaj mowa? To jest bez wątpienia wzmacnianie europejskiej jedności w sytuacji zagrożeń i kryzysów tego rodzaju, jak ten, który się w tej chwili toczy poza naszymi wschodnimi granicami. Proszę pamiętać, że nasza granica wschodnia to jest w znacznej części granica po prostu Schengen, granica całej Unii Europejskiej i wszystko to, co dzieje się tuż za naszą granicą, ma wpływ na bezpieczeństwo całej Unii. Ten europejski filar ma być elementem w tej wspólnej polityki euroatlantyckiej, ma być elementem wyrazistym, nie może być... No właśnie, ale w wyrazisty sposób, gdybym chciał usłyszeć od pana, o co dokładnie chodzi, znaczy cóż to jest za hasło, jak to ma być wzmacniana europejska polityka bezpieczeństwa i obrony? To jest dokładnie to, co udało się w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach osiągnąć, prawda, czyli wykazanie tutaj wspólnoty działania, pokonywania własnych partykularnych, ewentualnie interesów, które wiele państw przecież europejskich ma chociażby z Rosją i pokazanie, że łamanie demokracji, łamanie praw człowieka, rozbijanie integralności jakiegokolwiek państwa przez Rosję jest niedopuszczalne i tą jedność trzeba wykazywać. I w tym sensie naszym zadaniem jest przekonywać wszystkich partnerów europejskich, żeby tę jedność zachowywali, bo wtedy ten element europejski w euroatlantyckiej figurze jest po prostu znaczący. Jedność to wciąż dla mnie jest pewne hasło, a ja szukam konkretu, więc doczytuję. To ma być rozwój przemysłów zbrojeniowych, współpraca operacyjna sił zbrojnych i wspólne źródła dowodzenia. Takie są pomysły Platformy. Czy to znaczy, panie przewodniczący, że potrzebna jest nam wspólna europejska armia? To jest w tej chwili raczej rozpisywanie pierwszych elementów jakby większego zintegrowania sposobu działania rzeczywiście wewnątrz Europy, ponieważ widać wyraźnie, że ci, którzy są najbliżej do tego rodzaju wydarzeń, jak na Ukrainie, muszą trochę uściślić swoje działania. Chociaż oczywiście, jeśli mówimy na przykład o przemyśle zbrojnym, no to już jest kwestia inna. To powiedziałbym tak, jeśli chodzi o pierwsze elementy, panie przewodniczący, to już rok 2009, wizyta pana premiera Tuska w Paryżu, wspólna deklaracja Sarkozy-Tusk i zapowiedź tego, że chyba jednak jesteśmy zainteresowani, nie wiem, czy już wspólną europejską armią, ale podróżą w tę stronę. Czy dzisiaj, po kilku już latach, możemy powiedzieć, że jesteśmy za europejską armią, czy przeciwko temu pomysłowi? Proszę wybaczyć, ale ja w sprawie tak istotnej nie będę tutaj wypowiadał własnego prywatnego sądu. Nie, uważam, pytam o zdanie Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że pan jako przewodniczący klubu, no i współautor dokumentów programowych, to na pewno wie. Chcemy większej integralności, jeśli chodzi o współdziałanie jednostek europejskich w NATO. Uważamy, że w sytuacji takiej jak na Ukrainie, takie uściślenie współdziałania jest niezwykle istotne, ponieważ teren działania jest tak zwaną bliską zagranicą i w związku z tym to nasza reakcja tutaj powinna być najszybsza. Natomiast jesteśmy członkiem NATO. Myśmy od początku, od konferencji bezpieczeństwa w Monachium, pierwszej chyba za naszej kadencji, jeśli chodzi o rządzenie w Polsce, myśmy wyraźnie mówili o potrzebie pewnego rodzaju redefinicji polityki bezpieczeństwa NATO, uściślenia jej, ukonkretnienia, tak aby NATO nie było forum dyskusyjnym wojskowych, tylko było rzeczywistym, realnym sojuszem, który potrafi elastycznie i błyskawicznie reagować na zagrożenia, bo myśmy te zagrożenia stale widzieli, mimo iż staraliśmy się poprawiać stosunki z Rosją, mimo iż robiliśmy wszystko, żeby zwiększać wymianę gospodarczą, żeby Rosjanie uznali zbrodnię katyńską, żeby wyjaśniać historię, stworzyliśmy przecież specjalną komisję do spraw trudnych, to jednak jednocześnie ostrzegaliśmy przed zakusami imperialnymi Rosji, które zawsze potrafią się tam obudzić. W grudniu, kilka miesięcy temu, podpisaliśmy program 2020, program o stosunkach czy relacjach polsko-rosyjskich i współpracy wzajemnej. Czy dzisiaj, skoro mowa o redefinicji, potrzebna jest nam redefinicja stosunków polsko-rosyjskich i także tego programu 2020? My nie, jeśli chodzi o nasze stosunki z Rosją, nie musimy niczego w tej chwili już redefiniować. Uważam, że... Nawet jeśli, jak pan mówi, Rosja prowadzi imperialną politykę. Musimy, to, co trzeba było zrobić, już zrobiliśmy. Znaczy, mówię tu wyraźnie o tym, że reagujemy na bieżąco na zmiany polityki rosyjskiej i moim zdaniem niezwykle skutecznie, jeśli chodzi o politykę dyplomatyczną, chociażby wewnątrz Unii Europejskiej, jak i sposób, powiedziałbym, niezwykle zdecydowany. Polski rząd reaguje na wszystko to, co się zmienia w polityce prezydenta Putina i Rosji. Tak więc my dzisiaj nie musimy niczego redefiniować, bo my reagujemy na bieżąco. Natomiast z drugiej strony uważamy, że nie należy jakby demontować stosunków z Rosją jako społeczeństwem, jako gospodarką na każdym poziomie, dopóki jesteśmy w stanie odwrócić ten niebezpieczny trend konfrontacyjny, jaki budują w tej chwili czołowi politycy Rosji. A pan wierzy, że jesteśmy w stanie odwrócić ten trend? Pytanie jest o zdecydowane działania Ukrainy i reakcję Rosji. To będzie na pewno kluczowy, przełomowy wręcz moment. To będą najbliższe, podejrzewam, 2-3 dni, w których dowiemy się, czy Ukraina jest w stanie obronić swoje wschodnie prowincje i czy Rosja zdecyduje się na otwartą interwencję, czy też się od tego powstrzyma. To może bardzo wiele zmienić w polityce w najbliższych już miesiącach i latach. Powtórzyłby pan dzisiaj za ministrem Sikorskim jego słowa z grudnia przy okazji podpisywania tej deklaracji, że stosunki między naszymi społeczeństwami, regionami, firmami, a także rządami są lepsze, niż by to wynikało czasami z publikacji medialnych w obu krajach? Myślę, że nasze stosunki są Przede wszystkim dlatego lepsze dzisiaj, że Polska ma o wiele silniejszą pozycję w Unii Europejskiej. Z partnerem, z którym Rosja musi się liczyć. Jeszcze 10 lat temu Rosjanie nie utrzymywali praktycznie żadnych stosunków dyplomatycznych na najwyższym szczeblu z Polską i Polska była ignorowana. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. I dlatego też musimy starać się tę pozycję, z której Rosja nie może ignorować naszego głosu, nie może ignorować naszego głosu w Europie, nie może ignorować naszej aktywności. Tę pozycję musimy zachować i w tym sensie bez wątpienia nasze stosunki z Rosją są o wiele lepsze w znaczeniu konkretniejsze i bardziej realistyczny niż wcześniej. Panie przewodniczący, Rzeczpospolita pisze dzisiaj o skandalu stadionowym ze Stadionem Śląskim. Pisze o tym, że Najwyższa Izba Kontroli zawiadamia prokuraturę, że przy remoncie stadionu doszło do niegospodarności. No i padają tu nazwiska byłych marszałków województwa, marszałków z nominacji Platformy Obywatelskiej. Zarząd Platformy przyglądał się wcześniej tej sprawie? Jeśli chodzi o zarząd krajowy, nie. Jeśli chodzi o zarząd Śląskiej Platformy, zapewne tak. Jak pan redaktor wie, marszałkowie śląscy zostali odwołani. Marszałek śląski został odwołany blisko rok temu i została dokonana zmiana. Dzisiaj jest tę rolę pełni Mirosław Sekuła. Ten, który został odwołany w związku z chaosem na kolei, nie w związku ze Stadionem Śląskim. Tyle, że tu się pojawiają jeszcze inne nazwiska, bo w sumie trzy nazwiska marszałków z Platformy, marszałek Moszyński, Śmigielski i Matusiewicz. Jeden z nich jest politykiem Platformy dzisiaj, senatorem PO. Oczywiście, jeśli się pojawiają tego rodzaju zarzuty z Najwyższej Izby Kontroli, to rzecz jest absolutnie do zbadania. Mam nadzieję, że jak najszybciej tego rodzaju kwestie zostaną wyjaśnione przez odpowiednie organa. Nic tutaj nie może być ukrywane. Wszystko musi być wyjaśnione do końca. A przyzna pan, że to jak się patrzy na ten Śląsk, to inwestycje personalne w marszałków nie były zbyt trafione w Platformie Obywatelskiej? Wydaje się, że rzeczywiście te decyzje sprzed lat nie były najlepsze i Śląska Platforma ma z tym spory kłopot od pewnego czasu. Dlaczego krytykuje pan Ryszarda Czarneckiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wytykając mu, że nie jest z Wielkopolski, a z Wielkopolski do parlamentu chce się dostać? Ryszard Czarnecki za każdym razem, kiedy się zbliżają jakieś wybory, wędruje do innego gabinetu, innego polityka od wielu, wielu lat. Ostatnie jego wybory były podyktowane wyłącznie tym, gdzie udało mu się wskoczyć na jedynkę, w którym okręgu zmienił trzy okręgi wyborcze. Ostatnio kandydował z Bydgoszczy, teraz z Wielkopolski. Jednym słowem jest zupełnie jak ci politycy, którzy mówią, że wszyscy mnie wszędzie potrzebują. Mówi pan, nie wiadomo, kogo będzie on w Wielkopolsce reprezentować, bo na pewno nie Wielkopolan. No to zapytam, kogo będzie reprezentować Dariusz Rosati, jeśli wywalczy miejsce w parlamencie, który startuje z lubuskiego i zachodniopomorskiego? Albo kogo będzie reprezentować Jan Wincent-Rostowski z kujawsko-pomorskiego startujący, choć z kujawsko-pomorskim wiąże go chyba niewiele? Proszę pamiętać, że czym innym jest, kiedy my proponujemy polityków, którzy pełnili ważne role w państwie, tak jak chociażby Darek Rosati był ministrem spraw zagranicznych. Ryszard Czarnecki zdaje się był w rządzie swego czasu. Ryszard Czarnecki był członkiem samoobrony, był człowiekiem, który zawsze i wyłącznie myślał o własnym interesie i o tym, żeby się związać z tą partią, która da mu jakąś szansę na dalsze istnienie w polityce, bo tylko z polityką potrafi żyć. To są zupełnie inne standardy. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, Rafał Grupiński, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest. I wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody?

Żyje się lepiej. Widza. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W studiu gości Krystian Hanke. A dziś Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to panowie powinni teraz przerwać mi i powiedzieć, no chłopie, każdy skądś tutaj przyszedł, prawda? Tak jak Donald Tusk do Michała Kamińskiego na konwencji PO w Sopocie, witając go w gronie. Nie z domu. Aha, pan nie, no może każdy przyszedł, ale z różną przyszłością, a tego już Donald Tusk nie powiedział. No nie powiedział. Michał Kamiński, no nie wiem, czy gwiazda, ale chłodno dość przyjęty, bo tak te brawa nie były za mocne. Jak panowie oceniają? Rzeczywiście zwróciło to moją uwagę. Chyba to oznacza, że jednak na początku to miał być taki kaprys, trochę Donalda Tuska by dać Kamińskiemu Lublin, a teraz chyba jednak po podliczeniu szabel okazuje się, że ten Lublin bardzo się przydał, więc ktoś wpadł na pomysł, że należy jednak skłonić premiera do wyraźnego powiedzenia, że pan Miś jest, no, ma najwyższą sankcję w Platformie. Myślę, tak to tłumaczę. Ja pamiętam taki moment, jak to zawsze na dwoje babka wróżyła. Pamiętam taki moment, kiedy się pojawił na listach wyborczych do Europarlamentu premier Jerzy Buzek. No i wtedy w Platformie Obywatelskiej i okolicach pojawiło się takie kręcenie nosem. No nie, polityk, który przegrał i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że Jerzy Buzek zdobył najwięcej głosów w ogóle z całej Platformy Obywatelskiej. Jest ciągle lokomotywą i jednym z wizerunków PO. Kolejny taki przykład to był Marian Krzaklewski, który startował... Który się kompletnie nie sprawdził, który też miał być lokomotywą akurat w regionie, gdzie dominowało PiS i mu zupełnie nie poszło. Zobaczymy, jaki wynik osiągnie Michał Kamiński na Lubelszczyźnie. Uważam, że to jest bardzo trudny region i nie jestem pewien, czy Michał Kamiński znajdzie się w europarlamencie. Choć być może Michał Kamiński zastosuje taką metodę, to znaczy będzie tak samo agresywny wobec Jarosława Kaczyńskiego i PiSu, jak niegdyś Palikot, i wtedy iluś tak tego elektorat, który nie cierpi PiSu, powie, no ale jednak ten tu dodowalił. No, proszę zauważyć, jak Giertych zaczął być łaskawie traktowany przez media, które kiedyś niespecjalnie go lubiły, od czasu, kiedy zaczął walić wpis ze wszystkich luf. Ja pamiętam, że Giertych zawsze był w jakiś sposób politykiem niekonwencjonalnym. Kiedyś jeszcze w czasach i Prawa i Sprawiedliwości. Ja zawsze go lubiłem. No, znaczy lubić, nie lubić. To jest kwestia bardzo względna w polityce. Akurat jeśli chodzi o Michała Kamińskiego, pamiętam od początku jego kariery, jakiś zawsze, powiem szczerze, jakoś go tam lubię. No, nawet w momencie, kiedy byliśmy bardzo, bardzo w tym konflikcie ideowym. Ale wracając do Giertycha, kiedyś w czasach czwartej RP, kiedy był w rządzie ministrem edukacji narodowej, przeszedłem do niego, zrobiłem wywiad o Romanie Dmowskim, bo jak państwo może wiecie, Roman Giertych ma imię po wielkim Romanie. No i on mówił o tym antysemityzmie Dmowskiego i rzucił zdanie, że on by go do Ligi Polskich Rodzin teraz nie przyjął. No więc było to zdanie kozackie w tamtym czasie. Ale do redakcji Gazety Wyborczej byście go już przyjęli? O, już, panie Piotrze. Bo ja nie wiem, jakie są umiejętności dziennikarskie Romana Giertycha, ale gdyby napisał dobry artykuł do nas, to byśmy pewnie taki artykuł opublikowali. Dlaczego nie? To w takim razie jest takie pytanie, bo rzeczywiście dzisiaj zauważamy w komentarzach różne opinie po tej konwencji PO. Takie między innymi zdanie, że sprawy bezpieczeństwa, które premier podjął, są niesmak PiSowi, no bo to była trochę ta broń PiSu przeciwko PO. Mało spraw socjalnych Platformy, no ale może taka powinna być kampania do europarlamentu. Ta konwencja była trochę wymuszona, to znaczy tutaj nie było widać żadnego leitmotivu. Owszem, Donald Tusk odrobił te chyba 8 czy 9% za pomocą sprawnego działania w czasie pierwszej fazy kryzysu krymskiego, ale teraz zasadniczo nie ma nowego mięsa. Rostowski dalej grzmi, że PiS to podpalacze, którzy wysadzą Polskę w powietrze. Wszyscy robią mądre miny, jest machanie Tuska dla Kamińskiego, ale żadnego nowego towaru nie było na tym Sopockim chyba, tak? Tak. Dobrze mówię. No właściwie nie wiadomo, bo hala jest w połowie w Gdańsku i w Sopocie, więc zależy, jak się dzieli. No dobrze. Uważam, że premier odrabiał swój poprzedni błąd, bo zdanie o tym, że dzięki Platformie dzieci będą 1 września mogły iść do szkoły, było bardzo grubą przesadą i starał się je trochę zamaskować. Jeśli chodzi o to paliwo wyborcze, to ja sądzę, że jednak sprawa ukraińska dominuje i to jest problem Prawa i Sprawiedliwości. A w przyszłości może być też problemem Platformy. Nie wiemy, jak się potoczy kampania wyborcza. I nie bardzo widać to nowe paliwo, aczkolwiek uważam, że trudno znaleźć inny temat, który miałby charakter tak bardzo ponadnarodowy, tak bardzo odnoszący się do jakiejś solidarności europejskiej, do pewnych mechanizmów działania zarówno państwa na zewnątrz, jak i Unii Europejskiej, jak sprawa Ukrainy. Skończę jedną rzecz, Piotrze. Ja myślę, że Platforma Obywatelska będzie do końca starała się wykorzystać ten leitmotiv, bo wśród wyborców, którzy generalnie jej sprzyjają, wizja Jarosława Kaczyńskiego jako premiera i Antoniego Macierewicza jako ministra obrony narodowej w kontekście kryzysu ukraińskiego, to jest chyba coś, nie szczególnie chcieliby dopuścić. Natomiast sądzę, że to każda normalna partia będzie wykorzystywać. Natomiast ten model Platformy jako partii, która potrafi, i w ogóle Platformy na czele Polski jako kraju, który potrafi zachęcić wielkie siły Unii do popierania Ukrainy, to się nie sprawdziło. No, jeżeli minister Steinmeier mówi, że skierowanie dwóch brygad NATO do Polski byłoby złamaniem jakichś tajemniczych umów z Rosją, to pokazuje to, że Donald Tusk nie ma wpływu. No, cała sprawa ukraińska jest naszym wciągnięciem Europy w ten problem. Natomiast jeśli chodzi o te dwie brygady, to powiem szczerze, mnie się za bardzo to nie podoba. Ani próba rozgrywania tego przez stronę polską, ani czynienie z tego jakiegoś politycznego programu. Ale co zrobić teraz, kiedy rzeczywiście na dnie, nie, jeśli domagamy się, jeśli my domagamy się, ażeby Rosja z nad granicy wycofała swoje korpusy, swoje czołgi, ażeby Ukrainie dać możliwość rozwiązania wewnętrznych problemów bez militarnej presji, a równocześnie sami mówimy o tym, że bardzo chcielibyśmy mieć tutaj nad granicą z Ukrainą jakieś dodatkowe siły NATO, to wydaje mi się to nielogiczne i niekoherentne. No to dobrze, to ja zwrócę uwagę na wypowiedź syna Brzezińskiego, Jana Brzezińskiego, który powiedział, że jest rzecz oczywistą sprawą, że jeżeli widzimy, że duża część tak zwanych separatystów, to są po prostu siły specjalne Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, tylko w przebraniu, to jest rzeczą oczywistą, że granice na przykład państw bałtyckich i Rosji powinny być obsadzone wysokimi specjalistami ze służb specjalnych, które taką dywersję by mogły zablokować. Zgoda, ale nie demonstracyjnie dwoma korpusami. Nie, to, żeby w Polsce były dwie brygady, to jest nasza demonstracja naszej suwerenności. Jeżeli rządzić będzie ten tajny obietnica ze szczytu NATO w 97 roku, że nie ma rozmieszczania stałych sił. Nie ma potrzeby. Dobrze, to Rosja wchodząc na Krym kopnęła w stolik i tamtą Rosję demokratyczną, która zawierała, już Rosja Putina z nią nie ma nic wspólnego. Okej. Tylko w polityce często nie chodzi co, tylko chodzi jak. Ale to w nasz tym momencie, kiedy jest z jednej strony stoją wojska, mówienie, że my chcemy również wojsk, nie jest zręczne. Ja zerkam na doniesienia agencyjne. Mówienie, że na terenie Polski mogą być bazy, na przykład wojsk amerykańskie. O 8 minęło ultimatum, na razie nic agencje nie podają nowego w sprawie... Ukraina musi pokazać siłę, gdyż inaczej zacznie się już rozpad. Tak jak w 1941 roku rosyjscy dowódcy mówili, nie mamy gdzie się cofać, za nami Moskwa, tak teraz pozwolenie na anektowanie faktyczne pełzające Ługańska czy Doniecka to jest już rozpad ukraińskiej państwowości. Z konwencji PO przeszliśmy do spraw ukraińskich, a jeszcze chciałem zapytać o Polskę wygranych szans SLD. To tak po jednym zdaniu poproszę. Nic nowego. Leszek Miller wyglądał mało dynamicznie. Żonglowano dawnymi sukcesami typu to SLD wprowadziło Polskę do Europy. Tak, to było, owszem, i było sukcesem, ale to było już bardzo dawno. Czyli jak na 15-lecie przystało? Myślę, że jak na 15-lecie przystało, pamiętamy, że SLD wprowadzało Polskę do Europy, natomiast nie widziałem, nie słyszałem tam niczego. Nic nowego. Pani Senyszyn w czerwonym płaszczu, dziewczyny w roli papyrotek, no to wszystko było już. Dziękuję bardzo. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy i Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Oh, yeah, man. nami. Tu już mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami. Tu czas ucieka nam, przysypują na śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi Mam bałaga, Lux Torpeda. Na pierwszym miejscu notowania ostatniego listy przebojów. Głosować można do piątku i wybieramy kolejne pierwsze miejsce, ale i cały zestaw również. Bardzo drobna przestępczość. Za 9,5 minuty, 9, więc to jest ten moment, w którym ktoś dowie się, że otrzyma kubek trójkowy. Niebywale atrakcyjny, ale wcześniej musimy przypomnieć całą historię. Zacznijmy od dzisiejszego odcinka. Jarosław Sępek, Paweł Drost i Arkadiusz Ekiert zapraszają. Gospodarz stworzył nową, dochodową rasę owiec. Wystarczy zliczyć dwie sztuki i od razu się zasypia. Brał je do banku i pokazywał strażnikom. No i proszę, jaki przedsiębiorczy człowiek. Pytaliśmy o to właśnie. Pytanie brzmiało tak. Usypianie za pomocą nowej rasy owiec miało jednak pewien delikatny skutek uboczny. Wszystkim śnił się ten sam sen. Jaki? I o to pytaliśmy państwa. Propozycji było jak zwykle całe mnóstwo. Niebywale ciekawe. Między innymi była czarcia zapadka. Wydaje mi się, że śnił mu się kurs franka po 2,30. O, właśnie, bo tutaj jeszcze ktoś napisał, że śniły im się wszystkim pieniądze, o jakich nie śnili. Tak, co pomyślałem, że jeśli chodzi o owieczki, liczenie i zasypianie, no to może śnił się kaszpirotki. Może, a może był to sen o dolinie, czyli znowu w życiu mi nie wyszło. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, jaki to był sen. Głęboki i tajemniczy, jak zawartość damskiej torebki. Mogło tak być. Komuś jeszcze przyszło do głowy, że to śniła im się Halinka prowadząca trzecią stronę medalu. Bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje, ale postanowiliśmy dziś nagrodzić pana Mariusza. Pan Mariusz proponuje taki oto sen. Był to po prostu porucznik Borewicz w dużym Fiacie i w kożuchu. Ja bym do tego dołożył jeszcze ebonitową słuchawkę, czyli prototyp telefonu komórkowego. Urywki. Urywki z rozrywki. Dziś poniedziałek, a więc spotkanie. Dariusz Rządkowski. Skąd się wzięły części ciała? Była sobie biedna kobieta, co miała syna. Trudno było wykarmić rodzinę, bo była sama z tym synem, ale dostała konia. Ale miała za mało jedzenia, bo starczało tylko dla niej i dla syna. To koniowi dawała tylko wody we wiaderku. Co noc jednak szła do stajni i sprawdzała, czy koń jeszcze żyje. A tu, co przychodzi, to koń coraz większy. I tak co wieczór. Nie może się nadziwić. Po tygodniu idzie, patrzy. Co za koń? Biegnie więc po syna. Chodź tu, synu, chodź. Idą tam, patrzą. A matka mówi, patrz, nieźrenica żyje.